Iker de Luz, egunon? Egunon, bai. Zuzara Kataluniako Omnium Kultural elkarteko kidea. Eta gaurkoan nahi zaitugu, nahi dugu zurekin mintzatu, Ipar Katalunian duela egun gutxi atera den epai bati buruz, Tolosako epaitegiak eman baitu epai bat, sententzia bat. Horren arabera, Ipar Kataluniako bost herriko etxek egindako galdera hots kontseiluetan katalana mintzatzeko eskubidea errefusatzen baitu auzitegi horrek. Zuek Omnium Kultural elkartetik segitzen duzue lanean auzapez bost herri etxeko auzapez hoiekin. Xuxen, epaiak sententziak zer dio? Ba, alde batetik sententziak Tolosako epaitegiak berretsi egiten du ordenantza hauek, katalanaren erabilera onartzen zuten ordenantza hauek suspendituta mantentzean, baina beste alde batetik hainbat arlotan aurrera pausu batzuk lortu egin ditugu, ez? Alde batetik katalanen erabilera hau debekatzeko erabiltzen ziren hiru argudioetatik bakarrik bat geratzen da zutik, Frantziako konstituzioari dagokiona, ez? Bigarren artikuluari dagokionea, esaten duena Frantziako hizkuntza frantsesa dela. Baina beste bi erabiltzen zituzten ere aurreko epaitegietan eta bertan bera geratu dira horrelako neurri bat onartzeko arrazoi bezala, beraz hori alde batetik, eta beste alde batetik ere hasierako estatuaren posizioa zen ezin zela katalan erabili ez frantses ez interbenitu horretik ez ondoren, eta oraingo kasuan espreski esaten du sententziak katalana erabili alko litzatekela, baina bere kasuan argudiatzen du bakarrik egin daitekela frantsesaren itzulpen bat izango balitz bezala. Zene, ondotik lemizi frantsesez itzen daitekela kontseiluetan eta gero hori itzuli daitekela euskerara, ez alderantziz? Hori da, ezin dela lehenengo katalanez egin hitzartzea eta gero frantsesez, hori ezingo litzatekeela egin, baizik eta alderantziz eta argi esaten du katalanezko bertsioak ez lukele inolako balio juridikorik izanen. Beraz, guretzat hori ez da nahikoa eta hori dela eta ere epai maila horretan ez gora joateko erabaki hartu dugu kasu honetan estatu kontseilura. Ze bost herriko etxe lirateke afera hontan direnak, eta jadanik uste 2022ko borroka luze bat dela hau, ez? Katalanaren aldeko borroka hau instituzioetan herriko etxetan katalana baliatzeko eskubidea galde egiten duena. Hori da, bai, ordenantza honen onarpenean Elnako herriko etxea hasi zen, baina beste lau ere batzen joan izan dira eta bost hauekin jarraitzen dugu bataia judiziala egiten, jakinda ere beste hainbat herriko etxe ere interesatuta daudela eta bai hau irabaziko bagenu, lortu alko genukela herriko etxe askotan katalanen erabilera onartzeko ordenantzak onartzea, ez? Beste herriko etxeak dira Porvendres, Tarerak, San Andreu de Sureda eta Bains de Arles, dira Ipar Katalunia barnealdeko herri ezberdin ugari, baina hori eurek badaude saretuta ere konfederazio ugaritan eta intentsioa da haiekin irabazten duguna gainontzeko herriko etxeetara zabaldu alizatea. Zer, astapenean 2002an 15 herriko etxe ziren sartu zirenak dosier hontan, baina gero prefetaren mehatxuen ondotik kopururi apaldu zen, ez? Hori da, bai, azkenean Frantziako estatuaren funtzionamendua dela eta prefetarekin eta estatuaren ordezkapenekin eta departamenduarekin harreman ona ez izateak ondorio garrantzitsuak izan ditzake herriko etxeek baliabide gutxi dituztenean eta horiek nahiko menpeko direnean, ez? Estatuaren subentzioenak eta bar, eta horregatik ere asko katzer egin zuten, baina ere guri argi esan digute bai hau irabazteko kasutan ez dugula behar bost edo sei edo zazpi izateak ez du ezberdintasun handirik markatzen maila judizial batean, eta denak beraz adi daude irabaztekotan eurek ere berriro ordenantzako nartu alizateko. Elegite hau eman du Tolosako, Toulouseko auzitegiek, baina leheno Montpellierrekoak ere beste antzeko epai bat eman zuen, ez? Bai, ikusten ari garena da epaia helegiteak gora igotzen ditugun bakoitzean, estatuaren posizioa pizkat atzera egiten ari dela, ez? Aurretik esaten nuen bezala, estatuaren hasierako posizioa zen frantsesez bakarrik hitz egin alzela herriko etxeetako ba, bileretan, beraz, katalanez ez aurretik ez ondoren ez legokela inolako aukerarik egiteko, hori zen haien hasierako posizioa, eta atzera joaten joan izan dira, eta oraintxe bertan bai onartzen dute itzulpen bezala hitza hartu ahal izatea, baina gu berriro gorago joan nahi dugu, lortu ahal izateko, ba, katalana ez izatea bigarren mailako hizkuntza bat, eta beraz, ba, ere lehenengo hizkuntza bezala hitzaren ahal izatea inoloko arazo edo diskriminaziorik gabe. Hor, bost herriko etxe dira borroka judizial hontan direnak, baina Ipar Katalunian zer nolako sustengua du gai honek, zer nolako mugimendua sortu da? Bai, sustengua nahiko zabala da, ere ulertu behar da Ipar Kataluniako hizkuntzaren egoera nahiko zaila dela, eta beraz herriko etxe askotan gertatzen ari dela, ba hori ez bakarrik borondatea egon dagoen ala ez katalanez hitz egiteko, baizik eta ulermena bera ez, jendeak hautetxetako gehienek ez dakite ez dute katalane ulertzen, eta beraz babesa eman ematen dute, baina ere beste maila batekoa da. Kasu honetan, deigarria da pizka bat ere ez, ba hori, bataia judizial honetan dauden udaletako bat bere auzapeza ez daki katalanez, eta hala ere erabateko sustengu ematen ari dio kausa honi, ulertzen duelako ba katalanak ere eta katalanistunek eskubide bera izan beharko luketela ba gure hizkuntzan hitz egin ahal izateko ere espazio publiko edozein espazio publikotan eta beraz herriko etxeetan ere bai. Aipatu didazu, Estatu Kontseilura joko duzuela, zuek Omnium Kultural elkartetik zer nolako aholkuak edo zer nolako laguntza eskaintzen diezue bost herriko etxe hauei? Ba, bi motatakoa, orokorrean hiru alderditan aipatu ahalko nuke, ez? Azkenan Omnium ba, 180.000 bazkide duen elkarte oso handi bat da, ez? Katalunian ba, nahiko zabalpen handia duena eta komunikazio aldetik kapazitate handiak dituena zabalpen egiteko, eta ba, alde batetik hortan laguntzen ari gara, ez, kausa honen oihartzuna handitzen, ez, esate baterako duela urte bete, ba, TV3-ekin adibidez dokumental bat antolatu genuen, ba, saltzeko pizkat zer gertatzen ari zen katalanarekin ipar Katalunian eta konkretuki auzapez zauen kasua. Eta orduan ba, ematen dugun paso bakoitzea ba, bere oihartzuna zabaltzen eta babesak ere zabaltzen laguntzen dugu. Bestalde batetik ere ba, bataia judizial hau egiteko honek kostu ekonomiko bat dauka, bai abokatu aldetik, baina baita ere ba, epaia galtzen balda gorago joateko ba, horrek ere ba, kostu ekonomiko batzuk ditu. Eta beste aldetik ere estrategia legala bertan, ez? Esate baterako garrantzitsua zen epaian ez bakarrik udal bezala parte hartu ahal izatea, baizik eta ere norbanako bezala, ez? Hautetsi bezala parte hartu ahal izatea, eta eurak eskatu zuten gure ba, laguntzari esker konkretuki Montpellierreko epaitegiari, ez? Eskatu zioten parte hartu ahal izatea ere individualki, prefetak eta bar azkar ikusi zuten horren helburua zela Europako auzitegietara heldu ahal izatea eta berehala ezezkoa eman zien, baina orain Tolosako epaitegian ba, lortu izan dugu sententzia honi esker ba, euren pertsonazioa ez, euren parte hartzea onartzea eta beraz ateak zabalik ditugu Europaraino heltzeko beharrezkoa baldin bada. Justuki hor, Estatu Kontseiluak pentsatzekoa da ere segituko duela Tolosako auzitegiaren berbidea, eta horrek atea irikiko luke Europara edo Estrasburgoko goi auzitegira joateko. Hor, beste bide batzuk ireki daitezke Europako goi auzibide hortan? Bai, kasu askotan, ba, Omniumetik konkretuki, bai Ego Kataluniatik, bai Iparre Kataluniatik, ba, guk litigazio estrategikoa deitzen ari diogu. Zabaltzen ari gara bidea, estatuek hizkuntza eskubideak bermatzen ez dituztenean, gutxienez Europa mailan hizkuntza eskubide hauek bermatzeko pausoak emateko. Errealitatea da abia puntu bezala oso kasu gutxi daudela, oso epai gutxi daudela Europako auzitegian hizkuntza eskubideak babesteko, eta zentzu honetan bidea egiten hasi gara, etorkizun batean, estatuek egiten duten egiten dutela ere, ba, gutxienez Europatik babes hau jaso alizateko eta egoera ba, injustizia edo diskriminazio egoerak zuzendu alizateko, ez? Adibidez, Frantziako kasuan, Frantziar estatuaren kasuan egoera oso argia da, hizkuntza ofizial bakarra dagoelako eta adibidez hizkuntza gutxituen karta sinatu arren ez delako ratifikatu, ez? Eta beraz hemen nahiko blokeatuta gabiltza eta kasu honetan ba Europara jotzeak ere presio gehigarri bat gehitzea, ez? Lagun, ba, hori, presio gehigarri bat egiten lagundu aldigula uste dugu. Ba, Iker de Luz, Omnium Kulturaleko kidea eta Ipar Kataluniako hautetxiek daramaten bide hortan laguntzaile. Mila esker eta ongi segi. Mi esker zuei.